ายต่อมาที่รออยู่กับการไฟติ้งของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นสายของคุณก๊อตนะครับคุณก๊อตปัจจุบันอายุ26ปีนะครับแล้วก็มาพร้อมกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะฮะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนะเหตุการณ์นี้ผ่านมาได้8ปีละนะคุณก๊อตให้ชื่อเรื่องนี้ว่าไม่ได้เตรียมตัวครับเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับสวัสดีครับคุณก๊อต สวัสดีครับ ครับผมก๊อตครับตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหนครับ จากนครศรีธรรมราชคร ับ นครศรีธรรมราชนะฮะเสียงก๊อตมันไกลไปนิดนึงอะครับก๊อต อ๋อได้ครับได้ครับโอเคหรือยังครับ มันไกลไปเลยครับก๊อต ฮัลโหลครับ ก๊อตครับ ฮัลโหล สัญญาณไม่ดีนะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมให้เอ็มเช็คสัญญาณแป๊บนึงก่อนนะคุณก๊อฟนะคุณก๊อฟนะฮะเพราะว่าเสียงมันดูขาดหายไกลๆไปนิดนึงนะครับและดูข้อความหน่อยนะสวัสดีท่านผู้การคืนนี้แถววินบุรีอากาศเย็นครับจากชัยวุฒินะพี่ชัยวุฒินะหยุดพักรถอยู่หรือเปล่ามีเรื่องเล่าก็โทรมาเล่ากันได้นะนะรวมไปถึงพี่เป้ด้วยคิดถึงจังเลยนะฮะไม่ได้ฟังเรื่องเล่าจากพี่เป้มาโอ้ผมเชื่อว่าเป็นเดือนเหมือนกันนะนะถ้าฟังอยู่ก็ลองโทรมาคุยกันได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงข้อความนะจากเรียกร้องอิสรภาพบอกว่าน่าจะเป็นผีบรรพบุรุษอ่ะก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คุณเปิ้ลปากน้ำบอกว่าพรุ่งนี้จะให้ลูกชายเอาเงินไปบริจาคที่ร้านเดอะช็อคตอน 3 ทุ่มจะทันไหมช่วยบอกหน่อยฟังอยู่นะจ๊ะทันครับนะฮะคุณแท็กซี่ไม่โอเคบอกว่าเรื่องที่หลอนสุดแต่ไม่รู้ใครเล่าไว้พื้นที่ประมาณนนทบุรียายหวงที่ไม่ว่าใครขับรถผ่านเข้าไปในที่ของแกก็จะปรากฏตัวให้เห็นทุกคนนะฮะเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลนะคุณแองเจิลนิ่มนะฮะบอกว่าวันนี้นิ่มพร้อมเล่าประสบการณ์หลอนๆแล้วค่ะทำใจได้พร้อมแล้วค่ะนะเดี๋ยวให้น้องตั้นติดต่อกลับไปนะนะอ่ะตอนนี้คุณก๊อตได้กลับมาอีกรอบนึงครับคุณก๊อตครับ ครับ คุณก๊อตมาอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับนะคุณก๊อตต้องช่วยเสียงดังนิดนึงนะ ได้ครับได้ครับ นี่ดีขึ้นครับนะเมื่อ8ปีที่ผ่านมาที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ชื่อรีสอร์ทเราจะไม่พูดถึงกันนะ ได้ครับ โอเคครับเรื่องเป็นยังไงก๊อตเชิญเลยครับ คือตอนนั้นเนี่ยผมสอบติดแม่ฟ้าหลวงที่เชียงรายอะครับแล้วก็ทีเนี้ยผมลังเลว่าเอ๊จะสละสิทธิ์หรือว่าแอดมิชชั่นไม่เอาตอนสอบตรงติดดีไห ม ทีนี้แม่ก็เลยว่าเออสอบติดแล้วก็เอาเหอะผมก็ยังลังเลแม่ก็เลยว่าถ้างั้นเราไปดูกันว่ามหาลัยเขาเป็นยังไงพอตกลงอย่างนั้นปุ๊บก็โอเคก็ขับรถไปนะครับจากเนี้ยจากนครศรีธรรมราชเนี่ยไปเชียงรายก็ไปกันทั้งบ้านเลย4คนพ่อแม่แล้วก็น้องสาวก็ขาไปอ่ะไม่ได้มีอะไรนะครับประเด็นมันอยู่ที่ขากลับพอไปถึงเชียงรายขากลับลงจากเชียงรายมันก็มาค่ำจากแถวสุพรรณแล้ววิธีการไปก็คือไม่ได้มีการวางแผนว่าจะค่ำที่นี่นอนที่นี่ครับคือประมาณว่าพอใกล้ค่ำเราก็ค่อยหาโรงแรมนอนครับไม่รู้ว่าพูดชื่ออำเภอได้ไหมครับพี ่เอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าเนาะเดี๋ยวพูดไปมันเกิดมันมีรีสอร์ทที่เดียวมันไม่งามอ่ะ ครับโอเคก็มาถึงสุพรรณบ่ายสามอ่ะครับมันก็ใกล้ค่ำแล้ว ครับ พอใกล้ค่ำปุ๊บก็คือเริ่มมองหาโรงแรมเริ่มหารีสอร์ทยังไงก็ได้คือหาที่พักอ่ะครับหาที่พักก็เริ่มเห็นก็มองตามป้ายอะไรแบบเนี้ยก็เจอที่นึงก็เอ้ยน่าสนใจเขียนว่าเป็นรีสอร์ทบรรยากาศริมน้ำ ครับ ก็ครอบครัวก็ตกลงว่าถ้างั้นเข้าไปดูที่นี่กันเข้าไปดูครับคือจากถนนใหญ่อะทางเข้าน่าจะเข้าไปสักประมาณ300เมตร ครับ 300เมตรทางเข้าเนี้ยเป็นทางเข้าที่มีวัดคือผ่านวัดคือผ่านชุมชนด้วยอะครับผ่านบ้านคนอะไรเงี้ยก็ผ่านวัดผ่านประตูวัด1อันหนึ่งที่แล้วก็หน้าทางเข้ารีสอร์ทมีบ้านคนที่ติดกับประตูรีสอร์ทเลยอะครับแล้วบ้านคนเนี้ยประมาณแบบพี่นึกออกไม่เหมือนตอนเย็นๆเขากำลังแบบออกแนวปาร์ตี้ทำกับข้าวสังสรรค์กันหน้าบ้านนะครับ ครับ ปุ๊บเราก็เข้าไปในรีสอร์ทบรรยากาศของรีสอร์ทไม่ใหญ่ครับมีประมาณสัก10หลังอะ10หลังเป็นรีสอร์ทที่อยู่ริมน้ำแล้วบรรยากาศในรีสอร์ทคือ ตอนเข้าไปแม่แกสัมผัสได้ว่าน่ากลัวคือแม่ผมมีเซนส์เล็ก ๆ แล้วแกก็จะไม่พักนะครับตอนนี้คือพอเข้าไปในรีสอร์ทคือรีสอร์ทนี่เหมือนกับเจ้าของรีสอร์ทเขาเป็นคนที่ไม่ตัดต้นไม้ในที่เขาเลยอ่ะ ยังไงฮะคือไม่ตัดต้นไม้ คือใช่ครับเหมือนเป็นต้นไม้เป็นป่าเดิมอ่ะ อืม เป็นป่าเดิมที่แบบต้นไม้ขนาด ต้นไม้ใหญ่ๆ ประมาณนั้น เลยแน่นไปหมดเลย แน่นไปหมดเลย อืม แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยอายุเป็นคนแก่อายุ 70-80 อ่ะครับไม่ก็ออกมาทักตรงหน้าฟอนต์หน้าตึกที่เป็นล็อบบี้อ่ะครับ ครับ ปุ๊บแล้วแกก็บอกโอเคได้ห้องว่างมีห้องแกไม่เดินด้วยนะครับแกขับรถขับรถพาไปตรงห้องพักเราก็ได้ห้องแล้วก็มีแม่บ้านเดินตามเอาที่นอนเอาผ้าห่มเพราะว่าต้องการนอนห้องเดียว4คน อ ่ะบุ๊กก็ได้แล้วก็รักษาตอนนั้นน่าจะสัก4โมงครึ่งประมาณนี้ครับมันก็ยังไม่ทันค่ำอ่ะ คร ับ แกก็บอกว่าแกคำพูดของแกประมาณว่าเนี่ยเดี๋ยวตอนเช้าจะมีเลี้ยงกาแฟปลาท่องโกมีโจ๊กด้วยนะอยากกินอะไรก็ได้เดี๋ยวแกซื้อมาให้แกพูดอย่างเงี้ยคือในระหว่างนั้นอ่ะประมาณ 3-4 ครั้งอ่ะครับระหว่างที่ไปดูห้องพักอ่ะ คร ับ ปุ๊บเสร็จก็แกก็ไปก็เราก็ได้ห้องปุ๊บตอนนั้นมันประมาณ 4:30 นมันก็ไม่ทันแดดมันก็สาดสาดอ่อนๆ อ่ะตอนเย็นนะครับก็สวยก็ผมก็เดินก็เอากล้องถ่ายรูปมาถ่ายรูปเก็บไว ้ครับ ว่ารีสอร์ทบรรยากาศดีนะ จนติดค่ำนิดนึงก็หิวแล้วก็ว่าแถวนี้มีอะไรกินบ้างก็ออกไปหาอะไรกินก็ไปหาอะไรกินก็กินก๋วยเตี๋ยวอะครับแถวๆนั้นคือมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกเป็นรีสอร์ทข้างทางอะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ผมว่าตอนนั้นน่าจะทุ่มครึ่งอะครับไม่ดึกเลยไม่ดึกเลยก็ขี่รถกลับเข้ามาคราวนี้จะนอนแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ผ่านพี่เก่งยังจำบ้านที่ผมบอกว่าติดประตูรีสอร์ทได้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่ที่มีคนกินเชลียงฉลองกันอยู่หน้าบ้านอะไรเงี้ย กับปาร์ตี้อะไรประมาณนั้นอ่ะเขาก็ยังไม่เลิกมันยังไม่เลิกอ่ะเราก็ขี่ผ่านเข้ามาและรีสอร์ทเนี้ยลักษณะคือเขาทำแบบวนในที่เป็นตัวยูอ่ะครับเข้าผ่านเข้าไปในรีสอร์ทอ่ะคือมืดมากแล้วนะในรีสอร์ทมืดเลยเพราะว่าทั้งหมดนั่นน่ะมีห้องเราพักอยู่ห้องเดียว โอ้โห ครับมืดในป่าครับพี ่ครับมืดออกนึกภาพออกเลย ปุ๊บแล้วก็ฝั่งตรงข้ามล็อบบี้เยื้องๆไปอ่ะเป็นศาลามุงจากครับเป็นศาลามุงจากไฟรถอ่ะพ่อผมขับไฟรถอ่ะมันสาดไปที่ศาลานั้นจังหวะที่เราต้องขี่เพื่อวนเพราะว่าห้องอ่ะอยู่อีกฝั่งนึงเลยอ่ะ ครับ ปุ๊บไฟรถสาดปุ๊บปรากฏว่ามีคนนอนอยู่บนศาลานะครับประมาณผมว่าน่าจะ 7-8 คน อ ่ะ อุ้ยจริงเหรอ ครับครับแล้วก็สาดปุ๊บแล้วก็พอไฟรถสาดพี่นึกภาพว่าเรานอนมืดไฟรถสาดแล้วก็คนแบบตกใจไฟอ่ะแล้วลุกขึ้นจ้องมาที่ทางแบบว่าไม่พอใจอ่ะไม่พอใจที่ไฟรถไปสาดใส่เขาอ่ะพี่เชื่อไหมครับว่า4คนน่ะ4คนนะ4คนในรถอ่ะครอบครัวผม ครับ เห็นเหมือนกันหมดเลยก็คือเป็นคนที่ผมยาวพิการแขนขาดขาขาดคือไม่มีใครร่างกายสมบูรณ์สักคน โอ้ยจริงเหรอก๊อตไม่คนลุกว่ะ ครับ ป ุ๊บแล้วก็ผ่านไปแม่ยังพูดเลยว่าเฮ้ยทำไมที่ศาลานั้นมันพิการทั้งนั้นเลยวะ เออซึ่งอันนี้ถามก่อนก๊อตย้อนกลับไปตอนเข้ามาทีแรกเนี่ยได้สังเกตว่าตรงนั้นมีคนอยู่เปล่า ผมจำสาระได้เมื่อตอนเย็นนะไม่มีคนครับ โอ้ ครับ อุ้ยแล้วไงต่อวะนะ ปุ๊บก็เข้าไปที่ห้องพักครับพี่พอเข้าไปที่ห้องพักปุ๊บก็อาบน้ำอาบน้ำอะไรปุ๊บก็จะนอนแล้วประมาณสัก2ทุ่มครึ่งผมจำได้ว่าผมนอนก่อนละครหลังข่าวจะมาแล้วผมข้ามไปนิดนึงคือรีสอร์ทเนี้ยมันอยู่กลางป่านะยุงมันเยอะมากเยอะตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแล้วในห้องยุงมันเยอะมากครับ ครับ ผมก็หลับน้องก็หลับแล้วก็พ่อแม่ก็หลับหลับกันประมาณสัก2ทุ่มครึ่งไม่ดึกเลยอ่ะปุ๊บก็ความที่ยุงมันเยอะยุงมันก็ตอมอบอวนในห้องนั้นน่ะ ครับ แม่แกไม่หลับแม่แกนอนไม่หลับแกก็เลยลุกขึ้นตบยุงแล้วแกก็หันไปสังเกตว่าพ พ่อก็ไม่น่าจะหลับแกก็เลยสะกิดพ่อว่าหลับไหมแล้วทีนี้พ่อว่าแกไม่หลับแม่ว่าถ้าไม่หลับเราลุกขึ้นออกกันไหมคือผมแกคงรู้สึกไม่ดีอ่ะตั้งแต่เจนแล้วล่ะก็ชวนกันออกแม่ก็ปลุกผมส่วนน้องเนี่ยตอนนั้นน้องยังเล็กกว่าผมเยอะอ่ะพ่อก็เลยอุ้มน้องอ่ะโยนใส่รถไปเลย โอ้โห แล้วก็เก็บของเก็บอะไรขึ้นรถแล้วก็ออกแบบเงียบๆก็คือทิ้งห้องไปเลยออกกลางดึกประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งประมาณเนี้ยครับไม่ดึกเลยอ่ะ ผู้ใหญ่คงจงกุญแจก็ไม่คืนอ่ะก็ทิ้งมาอย่างนั้นเลย ครับก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยปุ๊บแล้วก็ออกมาปุ๊บพี่เก่งยังจำบ้านหลังนั้นได้ใช่ไหม จำได้ครับ ครับเขายังไม่เลิกปาร์ตี้นะเพราะมันเพิ่งสี่ทุ่มเองภาพแรกที่เราเห็นหันเราก็หันไปมองบ้านนั้นอีกแหละบ้านนั้น อ ่ะคือเขาอยู่กันเป็นสิบคนอ่ะเขาหันไปสบตากันแล้วเขาอมยิ้มแปลก ๆหรอ ครับเราก็รู้สึกรู้สึกปุ๊บก็แม่ก็ไม่คิดอะไรอ่ะพ่อก็ไม่คิดอะไรอ่ะขับรถออกมาน้องสาวหลับนะคราวนี้เหลือกัน3คนแล้วที่ปกติอ่ะปุ๊บก็ขับรถออกมาแล้วตอนนั้นนะครับพ่อเวลาขับขึ้นเส้นเหนือพ่อไม่กล้าเข้ากรุงเทพแกจะขึ้นเส้นเข้าราชบุรีเข้านครปฐมเข้าสุพรรณน่ะ อ๋อนี่ไงพี่จะถามว่าทำไมถึงวิ่งเส้นนั้น ใช่ครับคือเมื่อก่อนอ่ะพ่อยังขึ้นทางด่วนทางด่วนบางปะอินไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะคือขึ้นจากพระราม2แล้วข้ามไปลงอยุธยาเลยอ่ะสมัยนั้นแกยังขึ้นทางนี้ไม่เป็น อ๋อแกก็เลยเลือกที่จะตัดอ้อมซะหน่อยนึง ใช่ครับไม่กล้าเข้ากรุงเทพอ่ะเมื่อก่อนคนต่างจังหวัดอ่ะเข้ากรุงเทพแต่กลัวขับรถไม่เป็นเดี๋ยว เข้าใจเข้าใจอารมณ์เลย ปุ๊บแล้วออกตอน4ทุ่มอ่ะครับพี ่ครับ ออกมาตอน4ทุ่มปุ๊บก็แม่ก็บอกว่าพ่อก็ถามว่าแล้วเราจะไปทางไหนแม่ก็เปิดแผนที่ส่องไฟฉายเลยแต่ว่าแผนที่เนี้ยตอนคือเดี๋ยวย้อนนิดนึงคือตอนที่จะขึ้นอ่ะขึ้นแบบรีบๆอ่ะครับอยากไปดูมาไปแล้วตอนนั้นผมไม่ได้ปิดเทอมไม่ได้อะไรก็คือขัดกันไปอ่ะแม่ก็เลยแวะเซเว่นตามปั๊มอ่ะครับซื้อแผนที่แบบแผนที่พักอ่ะครับมันก็ไม่ได้ละเอียดใช่ไหมครับไม่เหมือนแผนที่ทางหลวงที่เป็นเล่ม ๆครับ สมัยนั้นนะGPS ไม่ต้องถามหาเลยไม่มีอยู่แล้ว มันก็มีแหละถ้าจะเปิดก็โอ้โหค่าเน็ตก็เป็นหมื่นละ ใช่ครับใช่ครับสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตไม่ได้ดีเมื่อสัก8ปีแล้วปุ๊บก็แม่ก็ดูปุ๊บแม่บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราต้องออกจากนี่นะเพื่อไปทางหลวงหมายเลข321ถ้าผมจำไม่ผิดคือต้องการหาทางหลวงหมายเลข321เพื่อออกนครปฐม ครับ จากสุพรรณเนี่ยเข้านครปฐมหลังจากเนี้ยคือหนักเลย คือยังไงวะ หนักเลยคือก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ไม่เฉพาะแล้วผมขับรถวนคือกว้างๆก่อนคือ ขับรถวน3อำเภอครับคือเดิมบางนางบวชบางประม้าแล้วก็สองพี่น้องครับขับรถวนในลักษณะว่าหาทางหลวงหมายเลข321ไม่เจ อป้ายก็ไม่เห็นเลยหรอ ไม่เห็นครับพี่เก่งคือที่โดนที่มั่นใจมากว่าโดนก็คือขี่ไปทางหลวงเห็นที่กระดาษมันก็ไม่ละเอียดแม่ก็ขี่ไปแม่เนี่ยตัดเข้าเส้นบางประม้าเนี่ยเข้าอำเภอบางประม้าไปได ้ ก็ข้างทางก็มีป้ายทางหลวงอะครับที่ป้ายเขียวๆอะไปขี่ไปเฮ้ยทำไมไม่มีทางเลี้ยววะเนี่ยเลยป้ายจนมีป้ายเป็นอำเภออะไรแล้วก็ไม่รู้เนี่ยไม่มีไม่เจอทางพ่อเขาอ่ะงั้นเรายูเทิร์นดีกว่า คร ับ ยูเทิร์นแม่ว่าถ้างั้นเข้าทางสองพี่น้องไห ม ไปสองพี่น้องก็ชนเนี่ยตามแผนที่มันชนละครับแล้วก็เจอป้ายเลี้ยวซ้ายไปสองพี่น้องไปอำเภอสองพี่น้องป้ายใหญ่นะครับพี่ป้ายเขียวอ่ะป้ายทางหลวงอ่ะแต่ปรากฏว่าพอเลี้ยวซ้ายปุ๊บพี่เชื่อไหมว่าเลี้ยวปุ๊บเป็นถนนไอ้นี่เว้ยพี ่ถนนอะไรฮะ ถนนคอนกรีตอะถนนคอนกรีตขนาดรถสองคันสวนอะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้กับป้ายเขียวนั้นอะเราขี่อยู่บนสี่เลนนะเมื่อกี้แล้วพอซัดปุ๊บเฮ้ยทำไมมันเป็นถนนนี้วะแล้วผ่านหน้าวัดร้างด้วย โอ้โห ใช่ครับแล้วคือเป็นไปไม่ได้เลยพ่อกลับหัวเลย โอ้ พ่อกลับหัวแล้วตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจอดดูแผนที่กันดีๆไหมก็จอดปั๊มกับปั๊มปตท.อะ มันก็เซเว่นปุ๊บก็จอดดูเพื่ออ่านแผนที่กันทีอ่านแล้วขับออกแล้วพี่เชื่อไหมผมว่าอันเนี้ยคือเขาเรียกอะไรผีบังทางอ่ะ ม ันทำให้เราปากหนักนะเราไม่ถามใครเลยอ่ะไม่ถามใครแม่จนสุดท้ายแล้วตัดสินใจว่าเนี่ยเดี๋ยวไปโรงพักกันดีกว่าไปเนี่ยเนี่ยอันนี้ตำรวจบางประม้าเนี่ยก็เลี้ยวเข้าไปครับพี่เลี้ยวเข้าสถานตำรวจบางประม้าพี่รู้ไหมว่าภาพที่เราเห็นแม่บอกให้พ่อถอยรถกลับทันทีเลยคือพอสั่งรถไปปุ๊บโรงพักปิดไฟมืดพี่เป็นไปไม่ได้โรงไม่มีโรงพักที่ไหนปิดไฟมืด ใช่มันไม่มีทางหรอก ใช่ครับพี่แล้วภาพที่เห็นพร้อมกัน3คนเลยพี่เชื่อไหมว่าหน้าโรงพักอ่ะคือภาพซากรถชนอ่ะเต็มหน้าโรงพักเลย โอ้ย ไม่มีโรงพักที่ไหนเป็นไปไม่ได้ครับพี่ไม่มีโรงพักไหนเอาซากรถชนไว้หน้าโรงพัก โอ้ แล้วภาพที่เห็นใกล้ที่สุดก็คือภาพรถชนอัดก๊อปปี้กลมเป็นลูกบอลเลยอ่ะนั่นคือภาพที่ใกล้ที่สุดอ่ะแม่บอกไม่ใช่แล้วแบบนี้ถอยไม่เอาแม่ว่าอะไรว่าโรงพักไม่มีคนเป็นไปได้อ่ะแกก็คือบอกตรงๆนะ3คนพ่อแม่ผมเนี่ยใจอ่ะรู้แล้วว่าเราโดนอะไรอยู ่ครับ แต่ไม่มีใครกล้าพูดครับพี่จนตั้งแต่4ทุ่มครับจนตี2อ่ะ ก็ยังคน วนอยู่แค่ 3อำเภอนี้ไม่โผล่นครปฐมสักที ไม่โผล่นครปฐมไม่เจอทางหลวงหมายเลข321สักทีครับ โอ้เดี๋ยวนะ จน เราไปก่อนครับเราไปเลย ครับจนแม่แกโมโหโมโหแกก็เลยด่าออกมาด่าคำหยาบเลยแบบว่าอะไรกันนักหนาเนี่ยแบบมึงเป็นแบบอะไรทำไมอ่ะมึงนู่นอ่ะปุ๊บๆด่าด่าปุ๊บพ่อแกก็ว่าพับแผนที่ช่างมันเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองสุพรรณแล้วกันเข้าไปในอำเภอเมืองแกก็ขี่ตัดเดาๆเลยครับคือมันดึกไอ้สองตัดเดาๆๆพี่เชื่อไหมไม่ถึง5นาทีตัดปุ๊บป้ายทางหลวงหมายเลข321หราต่อหน้าเราเลยอ่ะ โอ้ หลุดเลยอ่ะครับ จริงเหรอ ครับหลุดเลยแล้วก็ยังไม่มีใครพูดอะไรก็ขี่มาจนเห็นคำว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครปฐมอ่ะทุกคนถึงจะกล้าเอ่ยปากอะว่าแม่ว่าใช่ไหมแม่ว่าเราโดนกันแล้วล่ะ โอ้แล้วพ่อกับแม่แล้วก็ตัวก๊อตเองลงความเห็นเหมือนกันทุกเสียง ว่า โดน ชัวร์ครับ โอ้โหนะ เละปุ๊บปิดน้องสาวผมตื่นทันที น้องสาวคนเดียวคือคนที่ไม่โดนนะครับ คือไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตลอด4ชั่วโมงนี่คือมันหลับอยู่ในรถอย่างเดียวเลยนะ โอ้โหเฮ้ยก๊อตมันคือเรื่องแปลกมากย้อนกลับไปเริ่มจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดก่อนนะจากตัวรีสอร์ทซึ่งเอาพูดตรงรีสอร์ทต่างจังหวัดนะโดยเฉพาะยิ่งเป็นอำเภอเนี่ยเราจะหาความหรูหราอลังการมันก็ค่อนข้างยากเนาะ ใช่ครับ ถึงแม้ว่าดูแบบเฮ้ยบรรยากาศดีจิบน้ำอะไรเงี้ยมันก็อ่ะ10หลังแต่ณวันนั้นเราอยู่แค่หลังเดียวนะฮะ ใช ่แล้วแม่เป็นคนมีเซนส์ซึ่งสัมผัสได้แล้วว่ามันไม่ควรอยู่ที่เนี่ยแต่ด้วยความที่มันคงเหนื่อยล้ามากอ่ะมันก็ต้องนอนอ่ะเนาะ ใช่ครับ ก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะอยู ่ใช่ครับพี่เพราะมันเหนื่อยครับเพราะว่า4ภายใน4วันต้องออกจากนครถึงเชียงรายและจากเชียงรายกลับนคร อ ่ะภายใน4นะมันเหนื่อย มันเหนื่อยมันขับรถเป็นพันๆกิโลเหนื่อยมากอ่ะนะฮะ ครับ พอแวะพักเสร็จหิวออกมาซึ่งทุกอย่างในรีสอร์ทก็ยังคงดูเหมือนปกติก็คงเป็นรีสอร์ทที่เอาวิวสวยก๊อตยังเก็บหยิบกล้องมาถ่ายนะฮะแต่ความแปลกมันคือตอนเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนใช้คำว่าพิการที่อยู่เต็มศาลาไปหมด ก๊อตว่าพี่คิดเหมือนก๊อตว่าไอ้ศาลา 7-8 คนพิการนั้นคนหรือเปล่า โอ้ถ้าผมพูดก๊อตพี่พูดนะขนลุกเลยนะพี่มองถ้ามองแบบนี้นะมองแบบด้วยความที่คิดไปถึงเรื่องนี้เลยนะเราไม่ได้ชี้นำนะพี่ว่าไม่ไงก็ไม่ใช่คนเพราะว่าคนที่อ่ะแขนกุดขากุดบ้างนะอะไรแบบเนี้ยอุ้ยขนขาลุกไปหมดจะมาทำไมตอนกลางคืนซึ่งถ้ามีคนลักษณะแบบนี้อยู่ในรีสอร์ทตั้งแต่ตอนต้องเห็นตั้งแต่ตอนที่เราเข้าไปถูกป่ะ ใช่ครับเพราะว่าตอนเข้าตอนเย็นอ่ะเจอแค่เจ้าของกับแม่บ้าน ใช่มันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นก็บอกว่าไม่ใช่คนแน่ๆแล้วยิ่งคิดว่า โอ้ เอามองอีกมุมมองอีกมุมไปเลยนะอาจจะเป็นตุ๊กตานางรำตุ๊กตาตายายตุ๊กตาเสียกบาลที่ถูกหักแขนหักขาทิ้งไว้กลายร่างมาให้เราเห็นหรือเปล่าโอ้ยคนลุก ก็เดาไม่ถูกครับพี่แต่ว่าเนี่ยก่อนโทรมาเนี่ยครับเมื่อตอนเล่าให้แม่ฟังว่าก็เนี่ยฟังเลยช็อกทุกคืนอยากเล่าเรื่องนี้มากเลยผมมึงจะเล่าจริงอ่ะอย่าพูดถึงไอ้กูขนลุกมากเลย โอ้โหเขาโผล่แล้วก็ลุกไปหมดเลยเนี่ยแล้วยิ่ง แม่ว่าไอ้เจ็ดคนนั้นไอ้เจ็ดแปดคนบนศาลาแม่ว่าแกว่าแกมีสติแกบอกแกยืนยันเลยว่าแกว่ายังไงก็ไม่ใช่เป็นไปไม่ได ้ สมมติว่าเป็นคนงานของรีสอร์ทเป็นคนสวนรีสอร์ทใครมันจะรับคนพิการเยอะขนาดนั้น เออ แล้วไปนอนทำอะไรในศาลานั้น ใช่ไงอันอยู่น้อยมันถ้าเป็นคนงานรีสอร์ทต้องมีบ้านพักอะ มันคือมันเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเลยอะนึกตามเหตุผลแล้วอะ นะฮะแล้วยิ่งพอออกมาเสร็จปุ๊บนะฮะคนด้านนอกยิ้มมุมปากเอาละแม่งใช่มันไปอีกละ มันไปอีกแล้วเห็นไหมกูวะประมาณแบบ ใช่ครับภาษาชาวบ้านกูว่าแล้วมันอยู่ไม่ได้หรอก ใช่ครับก็ว่าบ้านหลังนั้นอ่ะต้องรู้ดีว่าที่เนี้ยมีอะไรครับแล้วประมาณก็เข้านึกออกเลยครับพี่แล้วอีกนิดนึงครับพี ่ ย ัง ไม่จบพอมาถึงบ้านเราก็คือก็มาก็เล่าอ่ะนะครับว่าโดนอะไรมาเล่าญาติเล่าน้าเล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วน้าบอกว่าเฮ้ยรีสอร์ทมันเป็นยังไงเหรอใช่ถ่ายรูปไว้นี่หว่าพี่เก่งในรูปนั้นน้าเห็นปุ๊บน้าว่าน้าแบบน้าร้องเสียงตกใจขึ้นมาเลยอ่ะ ทำไมครับในรูปเป็นอะไรอ่ะ คือแม่น้าว่าเฮ้ยใครก็ทำรีสอร์ทแบบนี้วะ ทำไม รีสอร์ทนะครับพี่เก่งรีสอร์ทคือสีขาวตั้งด้วยเสาหกเหลี่ยมคือในรูปพอนะบอกนี่มันศาลาเจ้าที่ใครก็สร้างว่ารีสอร์ทแบบเนี้ย เออจริงเหรอ ใช่ครับคือบ้านนะบอกว่าบ้านคนมันคือบ้านสี่เสาไม่มีใครตั้งหกเสานี่มันศาลาเจ้าที่ชัดๆ อ ุ ้ยขนลุก แล้วก็บอกว่าจริงเหรอจริงเหรอพอก็ขอดูรูปคือตอนนั้นเราถ่ายเราไม่ได้ดูครับเราไม่ได้สังเกตอ่ะปุ๊บแล้วก็ดูใช่วะดูปุ๊บเนี่ยถ้าเอากูออกจากเฟรมนะคือศาลาเจ้าที่เลย โอ้โหเดี๋ยวนะพยายาม เบรกปุ๊บ ก๊อตว่าก่อนก๊อตว่าก่อนก๊อต ครับ ก๊อตว่าก่อนก๊อตเล่าตอบจังหวะของก๊อตไปก่อน ใช ่ฮะ นั่นคือเนี่ยพอพ้นเหตุการณ์ก็คือเอารูปมาดูรีสอร์ทเป็นศาลาเจ้าที ่ แล้วก็มีอีกหนึ่งคำถามก็ที่ถามกันเองในครอบครัวที่โดนเนี่ยคือว่าถ้าเรานอนกันถึงเช้าอ่ะรีสอร์ทนี้มีจริงป่ะวะ โอ้พี่ว่ายังไงก็มี ตื่นเช้ามานอนกลางทรายจะ โอ้ย หรือเปล่าวะ มันต้องมีแหละมันคงไม่ขนาดนั้น ว่าไม่อันนี้ไม่แน่ใจอันนี้คือพูดกันไปแบบมาเล่าหลังผ่านมาแล้วอ่ะครับ นะฮะแต่เรื่องของตัวอาคารของรีสอร์ทอ่ะพี่ว่าไอ้เสา6เสา4เสาอะไรเงี้ยผมพี่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของดีไซน์การออกแบบก็ได้เนาะจริงๆถ้ามองแบบนั้นมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นจะเสมอไป ไม่ได้ขนาดนั้นครับแต่ ว่าด้วยความบังเอิญ ตอนดูรูปก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็พอน้าพูดอ่ะพอเราดูรูปอ่ะแต่ว่านี่จริงๆอยากส่งรูปให้พี่ดูมากเลยแต่ว่ามัน ส่งมา ไม่รู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเก็บไว้ที่ไหนแล้วอ่ะมันนานมากเลย ลองค้นดูคนเจอเมื่อไหร่ก็ส่งมาให้พี่ดูแล้วกัน ครับเพราะว่ากล้องถ่ายรูปอันเก่าในคอมมันก็ฮาร์ดดิสก์มันก็พังคือไม่น่าจะหาเจออ่ะแต่ถ้าเจอถ้ามีโอกาสจะส่งให้ดูครับพี่ก็ว่าพี่ดังเฮ้ยแน่ครับ โอเคนะครับนี่คือเรื่องทั้งหมดนะก๊อต ครับ โอ้โหพี่พูดเลยนะน่ากลัววะน่ากลัวนึกภาพตามแล้วหลอนมากขอบคุณก๊อตมากสำหรับเรื่องนี้นะ น่ากลัว นะไว้โอกาสหน้าก๊อตไปเก็บเรื่องเล่าประสบการณ์อะไรมาเล่าให้พี่ฟังอีกนะ ได้ครับจริงๆมีอีกเรื่องนึงแต่เรื่องนี้จะสั้นกว่าเยอะคือในชีวิตผมมี2ครั้งอ่ะที่โดนแล้วเป็นเรื่องที่เอามาเล่าได้อ ่ ะ เอาไว ้ไม่ตัด เอาไว้คราวหน้าเอาเรื่องสั้นๆที่มาเล่าให้พี่ฟังอีกทีนะ คร ับ ได้เลยครับก็ขอบคุณมากสำหรับเรื่องนี้นะฮะอู้สนุกมากอ ่ ะได้ครับขอบคุณมากนะครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ